حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑوں میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو، بلا شبہ یہ شیاطین میں سے ہیں۔ اور بکریوں کے باڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو، بلا شبہ یہ بابرکت ہوتی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 493۔